سے حقارت سے جسے سب لوگ ٹھکراتے ہیں نفرت سے حقارت سے ندامت سے گناہوں کا اشارہ کچھ تو ہو جاتا ندامت سے گناہوں کا اشارہ کچھ تو ہو جاتا مجھے تو ندامت سے مجھے تو نہ بھی تو آتا نہیں ہے ندامت سے صلی اللہ تعالی علی محمد. عاشقان رسول متوجہ ہوں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں. سوس مٹھڑا ہے مجھے اب پاک کر دیجئے گناہوں کی نحوست سے مجھے اب پاک کر دیجئے گناہوں کی نحوست سے محشر کھلے آ مال کے دفتر کرم اے شاف محشر کھلے آ مال کے سے گوپت کا رو کمینہ ہوں مگر ہو تیری امت سے نانا ریاست ہے نانا میں عبادت ہے نہ پلے کچھ ریاست ہے الہی مغفرت فرما ہماری اپنی رحمت. محبت سے الہی مغفرت فرما ہماری اپنی رحمت سے مدینے میٹھے کا الہی واسطہ دیتا ہوں میں میٹھے مدینے کا بچا دنیا کی آفت سے عاشقان رسول متوجہ ہوں باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ باقی آفت سے بٹے گی رحمتوں کی جس شاہ محروم مت کرنا مجھے اپنی شفاعت سے، شاہ محروم مت کرنا مجھے اپنی شفاعت قبر کے اندر اجالا ہی اجالا ہوگا اس کی قبر کے اندر، ہو جس کا رسالت سے، ہو جس کا دل منور الفت ہے رسالت سے، کرم سے خلد میں عطا دم جا رہا ہوگا، کرم سے خلد میں عطار جس دم جا رہا ہوگا شیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔